होता है होता है होता है होता है होता है चलूं मैं अक्सर होता है अक्सर चोट कहीं लगती है जाकर जख्म कहीं पर होता है इश्क में इश्क में